A teljes szavazókorú népesség több mint fele, a pártot választani tudóknak pedig a kétharmada szavazna a Tiszára, derül ki a HVG és az RTL megbízásából a választások után készült friss medián kutatásból. Ez szerint a Fidesz tábora jelentősen megcsappant, a szavazókorú népesség ötöde voksolna rájuk, míg a választani tudók közül is csak minden negyedik. A győzteshez húzás abban is megmutatkozik, hogy ki hogyan emlékszik a saját szavazására. A valós 53%-kal szemben a megkérdezettek 59%-a emlékszik úgy, hogy a Tiszára húzta be az X-et, eközben 26% emlékszik úgy, hogy a Fideszre voksolt, miközben a valóságban ez 39% volt. Magyar Péter Facebookon azt írta, hogy soha nem látott választási felhatalmazás után soha nem látott előny, és az ezzel járó soha nem látott felelősség. Magyarország döntött, a magyar emberek teljes rendszerváltást és egy működő, emberséges hazát szeretnének. Na most ez, hogy azóta is tovább porlad a Fidesz népszerűség, ez várható volt. Már onnan kezdve, hogy a köztévén nincsen korlátlan elérésük, onnan kezdve, hogy nem tudják már egy héttel később sem fenntartani a médiabirodalmuk minden elemét. Onnan kezdve, hogy nem nyomják az arcunkba az óriás plakátokon az üzeneteiket, várható volt, hogy csökkenni fog a népszerűségük. De az milyen, hogy az embereknek 10%-a a szavazóknak az úgy emlékszik, hogy ő Tiszára szavazott. Hát ő így, de nem. Tehát, hogy 10% olyan, aki nem rá szavazott. A Corvin közben. Igen, én is egyébként találkoztunk is. Szóval, hogy van 10%, aki azt mondja, hogy ő a Tiszára szavazott, miközben tudjuk, hogy nem. Ez, milyen ez az ember? 2/3 kiló rohadt narancsot kérek. 1/4 lett. Maradhat? Emlékeztek, hogy egy évvel ezelőtt augusztusban azokkal a pólókkal menőztek Orbánék, hogy az volt ráírva, hogy 4/5? Ugye? Hát ez most majdnem bejött, igen, egy csak negyed. A maradék, igen. Kegyetlen. És ez még, és amikor arról beszéltünk... még csak 2 héttel. Igen, és arról beszéltünk itt, emlékszel, hogy majd elindul az a folyamat, hogy a DK-sodás, és hogy a Gyurcsánynak 2006-tól 26-ig tartó 20 év kellett ahhoz, hogy kirohadjon a magyar politikai életből, és azt gondoltuk, hogy jó, hát most egy felgyorsult világ van, kicsit minden gyorsabban történik. Na de ennyire? A Fidesznek majd kell 10 év, de lehet, hogy egy éven belül nem lesz. Tehát, hogy konkrétan olyan mikropárt lesz, hogy nem lesz, de a következő helyhatósági választáson nem fognak tudni megszerezni egy községet sem. Az kemény. Kiugrott egy ejtőernyős, de nem nyílik az ernyője ezekben a pillanatokban, de azt írják, hogy még 300 méter magasan van, úgyhogy akkor most már rendben lesz. Akkor nem lesz baja, mert most mértük meg. Én nem is értettem, miről beszélsz, Robi, a múlt héten, amikor itt szó volt arról, hogy a 2 millió, nem tudom, 345, vagy mit tudom én hány, 2 millió 450 ezer Fidesz szavazó, és akkor te mondtad, hogy a választás napján, akkor értettem meg, hogy nem visszamenőleg, hanem hogy azóta kevesebb. És valóban, én erre nem gondoltam, hogy ez ennyi lesz, és nem sok minden következik egyébként belőle. Tegyük azt hozzá, hogy ez is rengeteg, de a 20x% az tényleg ez az MSZP-DK lefelé konyuló vonal. Kérdés, hogy láttunk-e ebből igazán visszajönni? Ebből az állapotból. Magyarországon nem lehet. Aki 30 alá ment kormányzás után. Erről magyarázott Tölgyesi, hogy aki egyszer ilyen módon kiforog a hatalomból, annak annyi reszeltek MDF, SDS, MSZP, és most a Fidesz. Na most ebből a számból, ami mondjuk, hogy 1,6 millió ember akkor, hogyha ugyanazokból a számokból, meg a százalékpontok arányosításából indulunk ki. Ebből még le kell vonni azokat, akiket utaztattak, kényszerítettek, gyerekükkel fenyegettek, droggal tömtek ki, vagy 5000, vagy 20000 forinttal, vagy krumplival, vagy a munkalehetőséggel, vagy orvosi vizsgálattal, vagy gyógyszermegvonással, vagy veréssel, vagy emberrablással, vagy bármivel, vagy pont ezek tűntek nem, el. Ők bruttósítva volt a Fidesz tábor, most ez visszazuhant a nettó. Ez a nettó. Lehet, igen, hogy talán pont az, és az a másik kérdés, hogyha mondjuk nem ebből az irányból közelítem meg a különbözetnek az okát, nyilván semminek nem egy oka van. Könnyű úgy megközelíteni, hogy 2-3-at felsorolsz, de sok vezet oda, de mondjuk kiemelt jelentős oka általában 3 elég, ha megneveződik, mert azzal a 70-80%-át lefetted a problémának. De vajon, ha onnan közelítem meg, hogy a támogatók csökkenésének az oka az a belátás miatt történik, vagy a tagadás miatt. Ugye belátás, mint hogy felébredtem hétfőn, beszéltem egy rokonommal, akivel eddig rosszban voltunk, és megkérdeztem, hogy te most tényleg mondd el, hogy mi a faszért szavaztatok a Tiszára, vagy mondjál valamit Magyar Péterről, és olyanokat mondott, meg a nemzetközi sajtótájékoztatón is az derült ki, hogy nem az volt a plakátokon, amit gondolnom kéne, hogy nem az a Tisza programja, amire 16 milliárdos nemzeti konzultáció fölött még további milliárdokat költöttek, hogy egy tákolmányt, egy koholmányt kihirdessenek a köznyilvánosságban, hanem itt valamit súlyosan benéztem. Ez volna a belátás. A tagadás hozzáállása az az, hogy mindent jól csináltunk, itt gyászfolyamat van, de muszáj beépülnöm a túloldalra, vagy úgy csinálni, mintha én ott se lettem volna, nincs tévém, nem olvastam, nem hozzám tartozik. Persze, hogy a Tiszára szavaztam én is. Na most itt van egy nagyon érdekes folyamat, ugye, amit látunk, hogy ez a tendencia, ez a tempó, ez a dinamika, amivel a Fidesz veszíti el a maradék támogatóit is, úgy most már azért mennyi, itt mondta, 1,6 millió körül lehetnek most? Uh-huh. Ez már, ez már tényleg a szűk szekta. Tehát most már a 8 millió választóból ez azt jelenti, hogy bőven annyira többségben van az, aki nem szereti őket, hogy már nehezebben találsz, és nem Budapesten, ahol eddig se, országosan óvatosan is nehezebben találsz. Óvatosan ez több ember, van, mint ahányan az Európai Parlamentbe beszavazták a Tisza pártot. Most már aki fideszes, az mind vallásos Orbán hívő. És most az van, hogy konkrétan már nehezebb olyan társaságba menned, ahol többen lennének, vagy olyan intézménybe, mert hogy mindenhol kiderült, hogy már nem kell azt hazudnom se, mert már nem kell féltenem az állásomat, vagy a pozíciómat, vagy bármit. És most azt, vagy a magyarságomat. Igen, vagy a nemzeti oldalamat. Az milyen, ha attól félsz a pozíciót félelmében, hogy fölhív téged egy no-name közvéleménykutató, és neki is letagadott, hogy kire fog szavazni. Hát mi van, hogyha nem ő az? Igen, lehet, hogy a főnököd volt, elváltoztatott. Na, és akkor most már ott tartunk, hogy azt kell megnéznünk, hogy a politika, ezt megint Tölgyesi mondta a múltkor a Partizánban, hogy a politikában nincsen üresség, az mindig kitölti a teljes rendelkezésre álló teret. Most a Magyar Péterék kétharmaddal kormányoznak, két ellenzéki párt van mellettük a parlamentben, az egyiknek rohamosan olvad a támogatottsága, tehát lassan, még a túlkompenzálásokkal együtt is az van, hogy már kevesebben támogatják, mint amennyi helyet kapott, pedig az is nagyon kevés. És ott a Mi Hazánk, akit egyenlőre ezek a viharok nem érintenek, nem tudom, mi lesz majd, amikor itt kisöprik az FSB-t vagy a GRU-t Magyarországról, hogy akkor az meglátszik-e majd az ő támogatottságukon. Minden esetre valakinek ebben az űrbe be kell majd lépnie, fel kell támadnia, mert a Tisza nem tölthet ki minden teret, az nem lehet az ellenzék is. Tehát lesz ellenzéki párt, de az nem a Fidesz lesz, lehet, hogy a Mi Hazánk. És nem lehet, csak hogy jobboldali lesz egyébként. És nem, egyébként nagyon hiányzik egy baloldali párt. Jámbor András meg bármilyen mozgalma megy tovább, én azt gondolom, hogy onnan virágzik ki hát, az új baloldal. Az is a körúton belül van, tehát itt ugye itt ez a kampány hát megmutatta, hogy Magyar Péter letalpalta az egész vidéket. Van az a térkép, ahol látszik, hogy ahova elment, ott kb. Nyertek. Na most Jámbor András sem láttam még Budapesten kívül. Nem azt mondom, hogy képtelen rá, de hát azért ez egy kegyetlen kemény munka volt. És nem látom, nincs ellenzék, tehát támad egy hatalmas űr, amiben, ha nincsenek előkészített pártok vagy formációk, akkor valami teljesen spontán dolog fog berobbanni oda, valami olyan, amiről még nem is tudunk, de ez egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas lesz. Tehát valószínűleg lesz az ellenzékben egy ilyen jó nagy turbulens időszak, amikor valami fölbudjan, lesüllyed, és akkor így keverednek majd. A Tisza az úgy tűnik, hogy persze azzal is szokták mondani a Tiszának, meg az a baja, hogy rohadt nagy szivárvány koalíció, így a szélső baltól a szélső jobbig mindenki támogatta, aki utálta ezt a szart, amit volt. Az se lesz könnyű együtt tartani, nyilván, de én most azt látom, hogy itt az ellenzékben lesz egy rettenetes nagy turbulencia. Amit egyébként nem szoktunk ilyen gyakorisággal mérni, tehát most az RTL megrendelt egy medián kutatást a választás után néhány nappal, és ezért tudjuk, de emlékszel Robert, mi nem szoktunk köszönni a műsor elején, mintha akkor találkoznánk, de most így megszólítottala. Szia, Robi! Hogy amikor, nem tudom, 12, meg 20, meg 25%-ozott mondjuk a DK az ellenzéki összefogás utáni években, akkor te mindig mondtad, hogy is ez ki a fasz mérte meg, mert együtt indultak el. Ja. Tehát nem tudjuk azt, amire ők hivatkoznak, vagy lehet, hogy ők tudják, de pont annyira transzparens, mint amikor Orbán Viktor azt mondja az ATV stúdiójában, hogy hát ott van a jelentés, ki lehet kérni mindenkit, erre bátorítok. Rónai Egon magyarázkodjon, hogy miért nem kérte ki a jelentést, hiszen hát a miniszterelnök, hát mit tehetne ebben a helyzetben? Hát itt az állampolgár vele ott van, szemben. Le van nehogy írva. Nehogy már a miniszterelnök magyarázkodjon. Le van írva, de mi írtuk le bele, de le van írva. És ha le van írva, akkor attól igazabb lesz, mint amikor az M1 híradó az Origóra hivatkozik, vagy amikor a Hír TV weboldala amúgy a hirtv.origo.hu címen érhető el. Köszönjük a hasznos együttműködést, meg az egymástól való sem függetlenséget. Komoly ráébredések történtek azért hétfőn a választók részéről a Fidesz szavazók körében is. Lehet, hogy lesznek ráébredések a későbbiekben, 9-12 hónap múlva a Tisza szavazók körében is. Nyilvánvalóan akár a miniszterek személye tekintetében majd nincsen egyetértés, vagy a dolgoknak az elhúzódása tekintetében, meglátjuk. Majd egy éven belül valamikor a prominensebb fideszes embereket is eléri az, hogy felfogják, hogy egyébként mi történt velük. Ahogy az én gondolkodásom is mondjuk 15 év alatt migrációról, honvédségről, vagy a liberalizmusnak az egészséges mértékéről jelentősen változott, úgy feltételezem, hogy pár ponton az övék is képes változni 15 év alatt, mint ahogy az elmúlt 15 év alatt is elég rendesen hát megtépázódott vagy átalakult. Egyelőre viszont elég volna azt megugrani, hogy amiben egyébként full egy platformon vagyunk, és voltunk végig, azt ne tagadjuk le. Mindenki békét akar. Mindenki szeretné, ha a teljes magyarság felzárkózna. Mindenki minden választó számára, ami bűncselekmény, vagy súlyos visszaélés, az következményt érdemel. Ezt szerintem így gondolják a Fidesz szavazók is. Azért is alakulhatott ki, hogy néhányan elszállingóztak onnan. És mindenkinek viszket a tenyere a gyermekmolesztálásokkal és erőszakkal, és akár ennél súlyosabbakkal kapcsolatban is. Hogy messzebb ne menjek, Vásárhelyi János takarodjon vissza a börtönbe. Tehát én nagyon-nagyon kérem olyan áldozatát, aki eddig nem szerepelt ügyben, hogy keresse meg minimum a Juhász Pétert, és... Az oké. És nagyon-nagyon sajnálom, ha ezen végig kell mennie, de ezt az embert, ezt tegyék vissza a börtönbe, és ne 8 évet kapjon, de ha 8 évet kapott, ne 7 után engedjék. És akkor viszont álljunk már meg, mert most ugye kiszabadult Vásárhelyi János, és oda ment a Gulyás Ágyú Média, és végig üldözték ott az utcán, ahol elmondta, hogy nem... Az nem egy sima csöves volt, aki... Nem járul hozzá a kép- és hangfelvételhez, és nem nyilatkozik. Oké. És most az van, hogy őt elítélte a magyar bíróság, és azt az ítéletet ő letöltötte. Igen. És most nincsen, most nem tartozik nekünk. Tehát ez fáj. Igen, ez így van, igen, de hogy nem nincselhetjük meg, mert van egy jogállam, és az ezt a büntetést rótta ki rá. És olyan alapon visszamehet a börtönbe, hogy majd jön egy újabb sértet. A jog nem rendelkezik arról, hogy mikor nincselhetünk, hanem azt mondja, hogy soha. Nem, ez nincs. Soha. Értelek. Ennek megfelelően, amikor viszont mégis, akkor igen. Annak következménye van, nem? És az a helyzet, semmiben nem értek egyet azzal, amit csinál, mindenben elítélem azt, amit csinált, de amikor kijön a börtönből, nem tartozik nekünk többet. És lehet követelni, tartozik. És akkor jöjjön egy újabb sértett, és az alapján kaphasson büntetést, de nem mondhatjuk azt, hogy egyébként szóval rohadjon, így van. Nem, egyébként rohadjon korrekt, börtönben, hogy... takarodjon vissza, de ehhez az kell, és ezt a szavaimban hallhattad, hogy jelentkezzen eddig nem vizsgált ügyben egy áldozat, amivel kapcsolatban hogy ő még be, hogy nem számolt el, és annak most a következménye az aktuális törvények alapján. De most már az is takarodjon a börtönbe, aki kitüntette. Most már az is takarodjon a börtönbe, hogy meg itt, hogy a Vásárhelyi János, hanem itt a Vásárhelyi Jánost valaki kitüntette, miközben eltusolták az ügyeit. Meg valaki kegyelmet adott Kónya Endrének. Szóval, hogy én azt szeretném mondani, hogy innen kezdve viszont ugye érthető, hogy az embereknek van egy lincs hangulata, meg egy rettenetes erőszakra való igénye, mert azt látták, hogy ez a hatalom, ez nem jogállami módon működik. Azt látták, hogy Kaleta Gábor 800 000 forintos pénzbüntetéssel megúszta, Kónya Endrét fölmentik, a Szőlő utcában nem történt kiskorú elleni erőszak, és igazából ezért akarják az emberek megölni Vásárhelyi Jánost, mert a jogállamot kiüresítették, mert hatalmi célokra használták, mert a politika játszótere volt, ahelyett, és ezt kell visszaadni, és legyen, és történjen minden jogállamin, és Szijjártó is annyit kapjon, amennyit megérdemel, meg Orbán Viktor is. Félreértés ne essék. Akkor tüntették ki Vásárhelyi Jánost valami középkereszttel, amikor már zajlottak ellene a rendőrségi nyomozások a gyermekmegrontás ügyében, amiket a hatalom módszeresen eltusolt, majd kitüntette őt. 2017 után tüntették ki, nem előtte? Tudhattak róla. Akkor tüntették ki, amikor már zajlottak az ügyek ellene. Uh-huh. Jó, csak ezeket az ügyeket elsüllyesztették. Uh-huh. Hát eleve már 2010 előtt eltávolították intézmény éléből, és utána az egy másik, vagy ugyanannak az élére került vissza, és ez csak egy... Lehet, hogy nem róla beszélek, bocsánat, most akkor épp összekeverhette. Bocsánat, a lónak egy a faszát, pedóval. Bocsánat, de egy másik pedóval összekevertem. De pontosan azért, mert egyébként nem erről a két emberről beszélünk összesen, hanem feltáradlan kezelekről. Nem, hanem arról a rendszerről, amelyik ezeknek az ügyeit eltusolta. Bizonyára mindenféle országokban vannak pedofilok. Bizonyára az oktatási és nevelési intézményekben nagyobb számban vannak pedofilok, hiszen ott vannak a gyerekek, ezek meg a gyerekekhez vonzódnak. Itt, ami Magyarországot különössé teszi, hogy ezeknek az ügyeit eltusolják, sőt, kitüntetik őket. Itt van a döntő különbség. Már nem. Na igen. És nem hogy, tudom, és, hogy... És hogy most példás következményeket várunk el. Még nem látom, hogy olyan minőségi köztársasági elnök csere következett volna be, hogy ne számítanék ennyire ortó ostobaságra vagy rohadékságra, mint amit a Novák Katalin elkövetett. Nem tudom, és hogy Varga melyik Judit. Volt. És sajnos Varga Judit és is, Varga igen. Judit. A csávó konkrétan ilyen Faria B cosplaybe jött ki a börtönből, tudod, ilyen őszápolatlan szakál, mintha a Monte Cristóban játszott volna. El akarta magát rejteni szerintem. Hát lehet, hogy öreg embernek álcázta magát, mert amúgy börtönben volt, tehát hogy jött ki onnan? Mi arról volt szó, hogy az összes tömeggyilkos... Mindez bent lenni neki, úgyhogy mindenki tudja, hogy ez az a csávó. De ő csak egy ilyen, ő szerintem csak egy ilyen parkban sakkozó öregember, akit nem. Azért vittek be a gonosz rendőrök, nem. Mert csavargás miatt előállították. Ezt hidd el, hogy még ott a Smasszer is elmondja a gyilkosnak, aki aha. A másik cellában van, hogy ezt tudod ki, ez a csávó, mert hát, ez azt csinált a gyerekekkel. Csak egy ajánlással él. Igen, a börtönben ezeket senki és semmi nem védi meg, az biztos, hogy az a hát legpokolibb. Ezek szerint hely. Mégis. Úgy tűnik megvédték. Hát nem halt bele. Na, ezt nem védték meg. Az egy ilyen dühítő, de egyébként jogállam. Néha lehet, hogy jobb, ha belehalsz valamibe, mint hogy megvédjenek, nem? Én el tudom képzelni. Vásárhelyi János kérdezte erről. Igen. Szóval, ha már itt a jogrendre utaltál, valószínűleg az a jogrendszerünknek egy legitim következménye, hogy talán az előző két évben is ült össze olyan bizottság, vagy döntő bizottság, akihez benyújtotta a kérvényét, hogy hát jó magaviselet miatt mondjuk, engedménnyel szabadulhasson. És hát bizonyára jó magaviselete volt, mert egyetlen gyerek nem volt a börtönben, aki rá lett volna bízva, uh-huh. Vagy akár csak ott arra kóricált uh-huh. Volna. Hát ez nem olyan kurva így nehéz. Könnyű, ja, így ja, könnyű ja. Nem megrontani a gyereket, hogy nincs ott. Ja. Én például egyszer se fog a hűtőből zabálni halálom után. Ezt meg tudom ígérni, de elvárom, hogy korengedménnyel visszaengedjenek. Ez egy tökös vállalás. Ja. Még nem biztos ugyanakkor. Egyébként ezt nem tudod megígérni. Nem tudom? Ezt nem. Akkor nem ígérem meg, baszki, de lehet, hogy betartom. De hogy amikor harmadszorra vagy többetszerre leülnek, és azt mondják, hogy jó, hát végül is olyan szépen kéri. Olyan jól összefogta a szakállát a Faria abbé. Adjuk már meg, ne hadd menjen már ki egy évvel előbb. Én nem tudom, hogy e mögött egy ugyanaz az ostobaság, gonoszság, vagy nem tudom mi áll, mint a köztársasági elnökünk döntésekor, vagy egyszerűen már megvan kötve a kezük, mert ha nem tudnak mibe belekötni, hogy már pedig leülöd végig, mert mi nem tartozunk neked az engedménnyel, hanem mindig dönthetünk róla, akkor kénytelenek megadni, és hogyha a törvények egyrészt nem 20 évvel nyomják ezt defaultból, hanem 8 éveket engednek kiszabni egy ilyenre, és a törvények nem rögzítik, hogy már pedig engedmény nem jöhet szóba, bizonyos típusú bűncselekmények esetén, akkor nekik azzal kell élniük, ami oda eléjük lett téve. Úgyhogy én azt remélem, hogy ez a fajta szigorítás, hogy itt engedmény ne fogalmazódhasson meg, az megtörténik, mielőtt a következő büntető ügyében elindul az eljárás. Nem ezzel van a baj, mert például a Fidesz miután érezte a kegyelmi ügy után, hogy mekkora szarcunami zúdult rá, akkor ugye szigorított, de De tudjuk, hogy a jogszabályt megszigorították, de ettől még ugyanúgy pedofil mosdatók voltak. Szóval nem az a baj, hogy így vagy úgy vagy amúgy szankcionálja a jog ezt a bűncselekményt, hanem az, amikor ezt hagyják, hogy fusson, mert szerintem ezek valószínűleg egyébként igazságosan vannak amúgy kimérve, hogy erre ennyit, arra meg amennyit kell kapni. Ez valószínűleg úgy van súlyozva, ez nem 5 perc alatt alakul ki, de egy-egy ügyön belül a súlyosbító körülmények esetén többet kap, de ha két különbözőt hasonlítasz össze, akkor értetlenül állsz előtte, hogy ő miért kapott 12 évet, mert ellopott valamit, ez meg megölte, megerőszakolta, felgyújtotta, élve kibelezte, és a felét kapja érte. Szóval nem, tényleg lényegtelen a laikusok, neked meg a nekem, az igazságérzetem ebben a tekintetben, hogy mi mit tartanánk jónak aktuálisan azért, mert valami milyen módon mondjuk akár hiszterizálva is lehetünk egy bizonyos bűncselekmény típusra, mi a közvélemény, akik érzelemből ebbe belemenjünk, és hirtelen mindenki jogászprofesszor lesz, ez tök mindegy, mert ezt a jog nagyon hosszú idő alatt kidolgozta, hogy ez így hogy működjön. A probléma akkor van, amikor ez le van szarva, és kijöhet a börtönből, meg megúszhatja pénzbírsággal, mert védik, és az megengedhetetlen, akkor is, ha lopott, akkor is, ha gyilkolt, és akkor is, ha gyerekek kárára erőszakoskodott. Tehát, hogy ennek kell vége lennie. Én nem várok szigorúbb büntetést, én azt várom, hogy mindenki kapja meg azt, ami jár.